Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. Matinalul pentru party people. De luni până joi, de la 7 la 10 seara. Hello, hello, party people, 7 fix, o nouă săptămână de Kiss Kiss in the Mix începe chiar acum la Kiss FM. Ca în fiecare seară, timp de 3 ore împreună, Daddy Kiss-uri și super hit-uri mixate, DJ Young și Jonesy in the Mix. Am pregătit primele 40 de minute, non-stop hits de acum încolo. Numai hit-uri mixate, fără publicitate, iar în 10 minute, primele mesaje care vin la 0722 20 60 20 și mai încolo, desigur, facebook.com/KissFM România. Hai să începem petrecerea la Kiss FM, asculți doar hituri mix.

he'll tell you what the color was. Rihanna, tell him what the color was. Drowned up, talking everything in motion till I time up. I can deal with your emotions by the pound, love. Set sail by the ocean, even crown, yeah. Plenty room for your love, and I got a spot for your luggage. Just took it right out the oven, knew she was hot, hot, hot. Damn, where the birthday girl at? Know she went to live, I was there. Jeroboam Magnums, 30 grand, like, get a DJ, a Magnum. Spark it up, strong gum, yeah, my click batter. Got the Gotti outside, so my chick batter. It's a party, then I'm rocking like a Mick Jagger. Got Play-Doh, so yup, me and Robin, we can play in Barbados. We seen a light shine in the MIAO. Hai să luăm primele mesaje care vin la 0722 20 60 20. Sunt foarte multe de lichisturi deja acolo. Alegem câteva dintre ele. Pentru cel mai tare taximetrist din Lugoj, Adi Pavel. Să ai super sport și baftă, Geo din Lugoj. De la Ștefan pentru Lavinia cu mesajul scris cu litere mari: te iubesc foarte mult. Hello, vreau și eu un lichis pentru scumpa mea surioară, Carla. Să aveți baftă mai departe. Arnold din Satu Mare. Iar voi nu uitați să intrați pe facebook.com/KissFM România sau chiar pe site pe kissfm.ro. Acolo este campania Top Secret, unde te înscrii, te loghezi cu ID-ul de Facebook, particip la concurs și poți câștiga o super excursie, o vacanță în jurul lumii. Multă baftă! Continuăm mixul cu Stroke 69 și Aisa, Beautiful Smile, David Guetta și Kid Cudi, o piesă mai veche, Memories, iar apoi DJ Young deasupra tuturor la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri! Live in a world on Kiss FM. The heart's broken, you can't hide. Dreaming to run, dreaming for love. Live in a world which full of lies. The heart's broken, you can't hide. Dreaming to run, dreaming for love. Dreaming for a better life. DJ Young and Jonesy make the sound on Kiss FM. Chiar aici sub doar de lună, yeah. Lumea Suntem mai departe în cele 40 de minute non-stop hits la Kiss Kiss in the Mix, împreună cu voi DJ Young și John C in the Mix. Kiss Cash-ul este la 100 de euro, este resetat, cum îi spunem noi, pentru că în programul colegului Cristi Nițu s-au dat 1800 de euro către Teodora din București. Înseamnă că mâine dimineață, în prima oră de cronică, avem 100 de euro. Vă înscrieți la 0735 600 100, un SMS unic în care treceți numele și orașul din care ascultați Kiss FM. Dacă vă sunăm, trebuie să ne spuneți cum se numește piesa difuzată înaintea concursului. E foarte simplu. Sumele se strâng, se reportează, iar voi puteți pune mâna pe o grămadă de bani la Kiss Cash. Multă baftă! In the mix chiar acum Anya Fumi, imediat Fly Project Back in My Life și Smiley Dead Man Walking la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri! And you can't fool me, I'll pretend there's nothing to be. You can't fool me, I'll pretend there's nothing to be, to be, to be. Thank you.

Young și Jonesy. Kiss Kiss in the Mix, petrecerea merge mai departe și mesaje de pe facebook.com/KissFM România. Sunt o mulțime acolo. Avem postarea start de Kiss-uri unde mesajele voastre vin sub formă de comenturi. De la Ingrid Alexandra, unde de Kiss pentru mama și fratele ei, pentru iubita lui Sergiu Daniel, pentru iubitul Elenei Pundrea, pentru colegii mei de clasă care învață la română, Creangă Andrei, zice din greu așa, și Georgiana pentru mine și cea mai bună prietena mea, Raluca Mihaela din Turceni, pentru prietenia noastră de când ne-am născut. După pauză, alte super hituri în mix. Înainte de ora 8 avem Timbaland și Nelly Furtado, Morning After Dark, Bedouin Sound Clash, Brutal Hearts și Holograph. Cât de departe, la Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Back to the mix, back to the party. Încă 3 piese mixate ora aceasta, înainte de 8 fix. Mixul continuă cu Timbaland și Nelly Furtado, împreună cu Soshai, Morning After Dark, Bedouin Sound Clash, o piesă foarte tare, Brutal Hearts, și apoi Holograph, Cât de departe, o piesă pe care ne-o tot cereți. Podcastul e la zi, îl găsiți updatat pe kissfm.ro/KKM, locul în care ascultați în timp real sau downloadați gratis orice ediție. Kiss Kiss in the Mix, Summer Kiss sau Winter Kiss, e toată colecția acolo, kissfm.ro/KKM. Continuăm mixul la Kiss FM, asculți doar hituri. Your bite, your kiss is unknown to men, so take command, go Timbo. I'll be the same when it all goes up, I'll be the same when it all goes down. Got the first one open it up, I'll be the last one closing it out. Don't know if I give you a shot yet, little mama, I'm peeping your style. Do I think you're dope enough, yep, one way I'm finding it out. The way you came in me, bro, don't care, not afraid, I'm like wow. Really want it all head to toe. When comes the night, but every time I snap my fingers, I switch back into the light. My moon belongs to your sun, your fire is burning my mind. Is it love or is it less? Something that I just can't describe. Am I the one and only? 'Cause you're the only one. It felt so long and lonely, waiting for you to come. It's looking bright and early, I'm willing to close my eyes. This is the unusual story, Timbo was so shy. de tine. Prea departe, parte de tine. Hituri mixate și delichisuri, dar în câteva clipe vine ora 8, adică o altă serie de 40 de minute non-stop hits. Până atunci să vă spunem că în weekend avem super petreceri, avem partidul Kiss FM, vineri în Club After 8 din Cluj-Napoca, în formula Olix și DJ Young, împreună cu Jonesy și Aner, iar sâmbătă suntem împreună în Club Stage din Sinaia, aceeași formulă Olix și DJ Young, în direct pe Kiss FM, după miezul nopții cu Mr. Boba în studioul central. După pauză, Corina deschide ora următoare la Kiss FM, asculți doar hituri. Kiss FM is back, you know, now. Broken links, they stay away. You fall but nothing is in vain. I'm free from all the chains. I'm ready for more rain. hituri. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Back to the mix, back to the party. O nouă oră de Kiss Kiss in the Mix începe chiar acum la Kiss FM. De acum încolo, alte 40 de minute non-stop hits. Nu uitați să intrați pe facebook.com/KissFM România sau chiar pe site pe kissfm.ro să participați la campania Top Secret, unde te loghezi cu ID-ul de Facebook, te înscrii în concurs și poți câștiga o vacanță în jurul lumii. O grămadă de vedete sunt acolo înscrise să te ajute pentru ca tu să fii câștigătorul super vacanței în jurul lumii. Top Secret, găsești pe Facebook toată nebunia. Ora o începem cu Corina, Ata, DJ Young și Joss in the Mix la Kiss Kiss in the Mix. Ascult doar hituri. 60 de minute non-stop hits. Kiss Kiss in the Mix. Here the night. Hai să luăm alte mesaje care vin la 0722 20 60 20. Sunt o mulțime de Daddy Kiss-uri, alegem câteva dintre ele. Vreau și eu o melodie de dragoste din partea lui Eugen pentru Raluca cu mesajul: vrei să fii soția mea, te iubesc mult. O altă cerere în căsătorie, în direct la Kiss Kiss in the Mix, prin mesaje. Pentru iubita mea prețioasă, Daniela, o seară cât mai frumoasă, semnează Marius din Ocna Mureș. Hello, sunt Romina, vreau și eu un Daddy Kiss pentru mama mea, pentru iubii meu Claudiu, pe care îl iubesc foarte mult, și pentru voi. Ce mai tare, mulțumim mult de tot. Și de la Marina pentru iubitul ei Gabi: mi-e dor de tine, scumpule. Alesi, Ale, cum ai e? Mandinga, imediat Zaleila și Alb Negru, mi-e sete de tine. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Yeah. la fiesta. Vamos a la fiesta, niña, vamos. Mandinga. Vamos a la fiesta, mami, pa, fiesta. When you make me feel so special, I am dreaming, I am dreaming. Noi doi știm prea bine că iubirea de foame nu ține. Dar să știi că mi-e sete de tine, bunărea ești a mea. Noi doi știm prea bine că iubirea de foame nu ține. Dar să știi că mi-e sete de tine, un săroi am așa. Yeah, yeah, yeah. Noi doi știm prea bine că iubirea de foame nu ține. Dar să știi că mi-e sete de tine, bunărea ești a mea. Mix continuă cu 40 de minute non-stop hits în care ne aflăm acum, cu super hituri mixate și cu dedicații de pe facebook.com/KissFM România. În 10 minute de acum încolo, cei care încă nu știu, pe wall-ul Kiss FM pot găsi postarea pentru dedichisuri, unde mesajele voastre sunt lăsate sub formă de comenturi. Alegem câteva dintre ele după următoarele 3 piese: Lickily I Follow Rivers, Andreea Bănică, Cool Juice și Narcotic Sound, Christian D, Dansa Bonito. DJ Young și John Cena Mix la Kiss FM, asculti doar hituri. I follow you.

Ooh, my baby, slow, slow down. Da da da da da da down. Ai, ai, ai, que o amor me faz sentir. Me apaixona se o carinho sem você não for viver. Ai, ai, ai, nunca vou deixar partir. Que menina preciosa que me faz chalzinho. Dança bonito, bum bum, dança bonito, bum bum, dança bonito, bum bum, move tu corpo. Come on, bum bum bum, paraíso. Bum bum bum, paraíso. Bum bum bum, paraíso. Bum bum bum, paraíso. E timpul să luăm alte mesaje care vin pe facebook.com/KissFM România. Chiar acolo pe wall-ul KissFM se află postarea cu start de Kiss-uri, unde avem o grămadă de mesaje sub formă de comentarii. Este imposibil să le luăm pe toate, dar alegem câteva dintre ele. De la Marian Ciprian pentru iubita lui Andreea, Iasmina vrea pentru cel mai scump iubit, de la Diana pentru Cosmin. Ancu Tau pentru scumpul meu Cosmin, te iubesc mult de tot. Și pentru voi KissFM vă pupă Anca. Andreea Pupăză pentru tatăl meu, salutări din Elveția. Ela Eli pentru o persoană specială mie. Mihăiță Iftimie pentru prietenul meu Calu, cel mai bun portar din țară. De la Mihăiță sunteți cei mai tari. Și de la Ștefan din Galați pentru logonica mea din Spania cu mesajul: te iubesc enorm de mult. După pauză vin alte piese pe care voi le-ați cerut. WhatsApp și Andra, Calameteo, Ina și Plenu in India și George Hora, vreau să-mi dai un like. Ne întoarcem repede in the mix. DJ Young și John C la Kiss FM. Asculți doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Yo, back to the mix, back to the party. Încă trei piese avem in the mix înainte de ora 9, când vine și piesa Non-House. WhatsApp și Andra, Calameteo, chiar acum. Ina și Playin' Win, India. Și imediat ne întâlnim cu George Hora, vreau să-mi dai like. Nu uitați să intrați pe facebook.com/KissFM România sau chiar pe site pe kissfm.ro. Acolo se află pentru voi campania Top Secret. Te loghezi cu ID-ul de Facebook și vezi ce nebunie ți se întâmplă. Poți câștiga o excursie în jurul lumii. Hai să vezi vedetele agenți care lucrează pentru tine, pentru ca tu să câștigi vacanța vieții tale. Tu poți fi cel pe care ei îl caută. Hai să continuăm cu WhatsApp și Andra. Ziceam, o super piesă. Vă place din ce în ce mai mult Calameteo. Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și John C la Kiss FM. Asculți doar hituri. S-au ignorat deja. Au un fel de răni emoționale. Pui sare pe rană și apoi întreb de ce mă doare. Nu vezi că vine ploaia, începe telenovela. Mami, sună pe Rihanna să ne împrumute ambăvăla. Între noi e furtună iar. Eu m-am săturat de atâta vânt. Nici nu mai pot să cred că toate trec. Știu doar că vreau să plec oriunde pe acest pământ. Doar vreme instabilă între noi. E furtună. Un viitor. nostru e ascuns după nori, e plin de tunete, fulgere și fio.

Mix, Back to the Party. O nouă oră de Kiss Kiss in the Mix începe chiar acum la Kiss FM. Împreună cu voi, ca în fiecare seară, DJ Young și Johnsy in the Mix au pregătit super hituri și dedicații care vin la 0722 20 60 20, dar și facebook.com/KissFM România. Până una alta, hai să luăm alte dedichisuri, alte mesaje. De la Cristi din Alba Iulia pentru iubita lui Monica: te iubesc foarte mult, să ai o săptămână perfectă. Pentru Simona din partea prietenilor: mulți ani trăiască la mulți ani, bucurii maxime și spor la treabă acolo unde ești. Și pentru Rodica și Teo din partea prietenilor: casă de piatră și hai cu petrecerea aceea de 3 zile și 3 nopți pe care ne-ați promis-o. Ami, Troubled Lights, o super piesă care ne place tot mai mult. Imediat avem David Guetta și Chris Brown, I Can Only Imagine. Dar și o piesă nouă de la Dr. Cucio, Doing Better Without You. Kiss Kiss in the Mix la Kiss FM, asculți doar hituri. Pasando mi amor.

nouă de la Dr. Cucio, Doing Better Without You, la Kiss Kiss in a Mix. Suntem pe început de săptămână, dar ca de obicei în weekend avem alte super petreceri Kiss FM. Avem partidul Kiss FM, săptămâna aceasta vineri, în Club After Eight din Cluj-Napoca, împreună cu Olix, DJ Young, DJ Jonesy și Aner. Iar sâmbătă ne întâlnim în direct după miezul nopții în formula Olix și DJ Young din Club Stage Sinaia. Ne auzim în weekend cu super petreceri cu partidul. Mixul continuă cu Gotye și Kimbra, Somebody That I Used To Know, Antonia, Jamea și imediat Alex Mica, Talinda. La Kiss Kiss in a Mix, asculți doar hituri. Kiss in the Mix. Petrecerea merge mai departe, suntem în cele 50 de minute non-stop hits până la 10, numai hituri mixate, fără reclame și dedichisuri printre ele. In the Mix chiar acum, piesă nouă, Radio Killer, Is It Love Out There? Urmată de Ina, Tu și Eu și Playin' Win, Ya Bibi. După care, cum ziceam, luăm alte dedichisuri. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. We'll be right back. wanna lose you. I'm lost in dreamy doubt, tripping your love deep inside of me. Die from night to morning, we're gonna keep on loving. Run away with me to my beautiful world. Mai veche, nu uitați să intrați pe facebook.com/KissFM România sau chiar pe site pe kissfm.ro să accesați campania Top Secret. Acolo unde o mulțime de vedete agenți lucrează pentru tine, tu ești cel pe care îl caută. Te loghezi cu ID-ul de Facebook și intri în concurs, poți câștiga o vacanță în jurul lumii. Top Secret pentru tine. Multă baftă! De la Georgiana pentru cea mai bună prietenă, Simona, te iubesc foarte mult. De la Nelu din Dorohoi pentru iubita lui Andreea, ești toată viața mea de o veșnicie, te-am așteptat. Și te iubesc atât de mult. Mulțumesc Kiss FM, sunteți cei mai tari. Ne bucurăm să auzim asta. Și de la Soso pentru Flavius și Gașca, hai să o facem lată, să o ținem ca altă dată. Kiss Kiss in the mix, you are the best. Încă 4 piese in the mix. Ora aceasta, ultimele 4 piese ale serii. Una care vă place foarte mult, Smiley, Alex Velea și Don Baxter, Kai Vers pe pereți, Florida, I Cry. Apoi avem João Lucas și Marcelo Ciuciacea și încheiem ora cu Lorin Euphoria. Mai departe cu voi, DJ Young și John C. La Kiss Kiss in a Mix asculți doar hituri. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Viața e o structură complexă, concavă sau convexă. Știi când intri, dar nu știi când ieși. Dreaptă, perversă, ea te tratează exact cum o tratezi. Și nu vrei deloc să cedezi. Când te doboară, te ridici, te enervezi. Și zâmbești și continui să spui. Visul la cai verzi pe pereți. La cai verzi pe pereți. Cai verzi pe pereți. La cai verzi pe pereți. La cai verzi pe pereți. La la la la. Șapte încerc să mă ferez de rele, nu caut belele. Mama mi-a zis de mic să mă ferez de ele. Fi fericit, indiferent de vreme. Mai bine mai târziu decât prea de vreme. Fi optimist, vei găsi paradisul promis. L-a găsit și acum ce credeți că le rez. Cai verzi pe pereți. Cai verzi pe pereți. Cai verzi pe pereți. Cai verzi pe pereți.

Kiss in the Mix. Prima zi a săptămânii, dar o luăm de la capăt mâine seară de la 7. Tot în formula DJ Young și Jonesy cu voi. În câteva clipe vine Mr. Boba cu o nouă seară de Kiss in the Night. Timp de 2 ore va fi cu voi la matinalul vampirilor până în miezul nopții. Începe Kiss in the Night. Baftă maximă mai departe celor care s-au înscris la Kiss Cash, urechile ciulite din cronică și până seara pe Kiss FM să luați bănuții. O seară bestială mai departe, rămâneți pe Kiss FM pentru că la Kiss asculți doar hituri.